kon nak nga baye xel ci ne jëfkat yi ñoy am yaakaaru fayu nga daldi fess yene bokku ci jëfkat yi di jëf guddi di jëf bëcëk tabarakallah son ci lool nga nak waaw ana ñan ñoy jëfkat yi mu ne waaw allasiina sabaru jëfkat yi moy ñu muñ wa ala rabbihim yatawakkalun te ci seen borom lañuy wëru jëfkat yi ñoy ñi muñ wa yatawakkalun ala rabbihim ba nopi wëru ci seen borom subhanahu wa ta'ala tafsir al-bahr da fay wax ne muy tafsir al-bahr ci jukki juroom ñaar khatum temer ak juroom fuk ak juroom ñaar al-bahr mu ne wa hazani jima'ul khayri kullihi as-sabr wa tafwid al-amri ilayhi ta'ala mu ne yiw yeb ñi ngi dajé ci ñaar muñ ak wër mbir yi yalla muñ ak wër mbir yi yalla allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun aji ni bëgg jang mu di wak ay min dabba ibn abbas nana sababu nuzulam ani juldi kon dañ leen digaloon ñu gaday ba nga xamé ne mushriko ne ñu ngi leen di mettal ñu leen na ngeen genn madina ngeen genn dem madina ngeen gaday joge makka ñew madina bu len dekkendo ak togn kat yi ñoo ñu daane bu ñu deme madina duñ fa am kër bu ñu deme duñ fa am alal duñ fa am ñu jox lek wax bu mbari yalla neenal waka ay min dabba la tahmilu rizqaha fa deme ci al-qurtubi jukki fuk ak ñet khatum ñet témèr ak juroom ben fuk lañu ci andi sababu nusul bobu wala nga dem ci al-wahidi waka ay min dabba bari wana luy dukkat te kat la tahmilu rizqaha du yenu wursagam yalla mu ne kaw suuf ci bari na lu fi dox te sa wursag nekkul ci sa ginnaaw nga boot ko mbokk yi bu fekkoon ne kenn ku ne looy wursagoo yaa koy yenu wursag du bari ba tax fi ne bu foo fekk ku yenu saakob ceeb bu yeba nga waat ni moomu ko saakob ceeb ñaari ñi koy moom duñ ko atan mom kay ko sem mu yenu koy dem yegal ne sakop jambour la yenu waye ne ko dem kul yenu ko yalla neena bari wul foye fek ku yenu wursagam wax ñuy la ñaare ñi nga xamni ñoy yor dundukaay di ci liggey di ci son bokut ak ñi nga xamni seen doole lañuy jaay di ci son aji dukati daaba ju mëna doon bari wul nga gis mu yor wursagam teyit ma ngay lekk ka nan nak ma ngay lekk ma ngay nan tabarakallah wama waka ay min dabba la tahmilu rizqaha luy xew fum jëm fu ne allah yarsiquha yalla koy wursagal wa iyyakum ak yeerit yalla len di wursagal kon fi waxala yit ju amati solo modi yalla tabarak wa taala kenn ko ne fa nga jëm bo fa deme fa lay wërsegalé gis lo bu bëkkété ba nga xamni 8 heures jonne mbéd mi yow fi nga jëm di wuti wërsek da ngay taxé aw nit mom tam mu jëm fi nga jëgë di wuti wërsek nga seen waaj yo xamni ji avion lay jël naw ci kaw jawu di wuti wërsek nga gis ku jël batom duggal ci geej gi fo jëm mo lay wuti wërsek nga gis ku dugg ci mtax di gas ay mel nga ne ko lo xamlé mo lay damay wuti wërsek tabar tan nga gis ni yenu jëm ni dañuy wuti wërseuk ñen ña dem ñom jëmbi jël wut di ci wut wërseuk nga gis ko ubbi barab di fa togg añ ne day wut wërseuk tabar tan la yow itam sa solde bi limu tuddi tuti ñi am fukk jinn sax wala lu tuti da ngay gis ñaami ñu wut ab jank ci kër ga di wërseugu jank ba di wërseugu ci seen wërseuk tabar tan la motax yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne bu ngeen yebbo won def ni picc bu ngeen yebbo def ni picc buy xey dem bi dar do ci nek su ngone gu ñew mu fess del mu ne ba ngeen wakir lu won ci yalla ni picc wakir lo ci yalla yalla wërsegal len ni mu wërsegal picc motax wërsek tabarakallah jarul wet jarul ay korpañ jarul boxante jarul jaay ngor jarul len tabarakallah suñu khalifu bax bi tabarakallah seigne salim neena sa mbuus gi nga yor fi nek ni yalla neena dal ko duyel ni sa bir bi mu ne yalla neena mo war lu duyel lako sa xabru be nak yalla neena dula fa defal dara wallahi tabarakallah kon ginaaw biir yi yalla ne dana ko duy nam ko bayyi mu duy ko rek amul leneen wa wasami'u yalla ay aji deg ji al alim yalla ay aji xam ji yalla moy aji deg ji yalla moy aji xam ji lol nak ñu bari xam nañu ko ñu bari xam nañ ni yalla as-sami'u ñu bari xam nañ ni yalla al alim yalla ne wala in sa'altahum bolen lajon dama damay man khalaqa as-samawati kan mo bil asman wal arda kan mo bil suuf muy ban wala bam mu ñaar da ngay laaj nit ni kan mo bil asman la yaqulanna allah ñu la yalla wal arda na laaj len kan mo bil suuf ci la yaqulanna allah ñu la yalla wa sahara ash-shamsa wa ku tagal jant bi la yaqulanna allah ñu la yalla wal khamra na la waw ku tagal wer ni la yaqulanna allah ñu la yalla kon ni boko laaje dañ lay wax ni yalla wala in sa'altahum bolan lajun man khalaqa as-samawati bil asmani wal ard aksufsi wa sakhara ash-shamsa tagad jant bi wal khamara tagad wer bi la yaquluna dañuna la allahu yalla bil yoyep tabarakal waaw molem li fi nek ci kemtan yek aduna si ni mi doxé xolal jant bi niko yalla tagate mu jaar ci ben logique wala bok jaar ci ben nosé bo xamné bi du ko wacc suñu xeye seen ko bu suba ñu seen ko dama kallal nga deg ñoomé météo yi def ay calcul banan la bu suba heure sangam lay genn heure sangam lay sox mu ñew mo ngent bi genn ca lola xata lola ñu xam calcul yu sew xewaan yoyu bu doon doom adama ko yor benn bis météo day calcul 7h05 mu ñew 7h20 ñu nan li nak jant bi nan waaw xam nga dama nekkon ci réunion wala dama def nangam lolu wala ñu jek jek ñu 7h05 6h demi rek jant bi ñew ñu ne ko li nak mu ne dama yakam ci parce que dama jëm bëruf sangam waye nosé biko suñu borom nosé lolu taxna nit mëna sukkandiku ci kaw xam xam bobu gis nga dama adam motax yalla nan na yoonte bi nan ko ni nga xexe ba kul giñal ne wax deug giñal ne wax deug manam mu ne wat na ni diw eur sangam gëna fi ñew xek ya joxoon waxtu ba nga dañu ñew ci waxtu waaw waye mu wat ko ba na pi ngeen jekki bam tek fan wër min nga do ñew yoonte bi nana yaangi wax lolu du deug sa bokkum dekkando momi kon nak fi yalla neena mo bind asman bo laaju nit ñi kon ku bind asman ku bind suuf ku tagat jant bi waaw ku tagat wer yi nga xamne mom nanguna nek ndongal jant bi mom wer yi su bu de mo laq feul ci roq di jël ci leeram nga diñu ko jox ni ci leer lo bu gudde ni di jël bi jalañ ni di daw ci leer gi tabarakalla yoy yeb suñu borom neena boko laaje la yaquluna allah ñu la yalla wa legi fa anna yufukun nak ngeen di wal batiko nak kon di wër seen mbir ku dugg yalla wa nak ngeen di wal batiko bi ngeen xamé li lepp ni yalla ngeen di wal batiko di wër seen mbir ku dugg yalla kon dal aya juroom ben fuk ak net suratul ankabut yalla neena allah yalla yabsutur rizq moy yaatal wërseuk lima yashaw ci ko neex min ibadihi ti jamam wa yaqdir moy qatal wërseuk ci ko neex ci ay jamam ñaari wërseuk yu yalla lay def day fekk ben way mu yaatal ko wërseuk mu am ay million am ay milliards waye mu fekk ben way wa yaqdir mu xompal ko ay wërseuk xam nga ñun ñepp bu fekkon dañu am ay million da nga bëgg deful ni ben mbir te kenn du la ko defal waaw ci ne kon ba wacce fi di jël taxi amul ben taxi man bu am ay milliards nek taxi man yor ay milliards sa kër nek taxi man do ko def taxi man yoyu it su fekkon ne kanu jox siru da am taxi ni ñom kon buñu bëgge ku jox siru duñ ko am su ko defé kon fokk mbir yi sutante leg leg nga soxla kula tafal sa nek da ngay sét maçon bo xamné bi par 300 lay amé ko 200 waye bo fekké ben maçon bo xamné entrepreneur la ko xamné ki tabax kat bu mag la nga bëgg mu ñëw dila tafal ci nek bi lool do ko am motax yalla yaatalal ñi seen wërseuk xompal ñi seen wërseuk xafal ko ñi seen wërseuk xat di dund ci borom wërseuk ñu yaatu yi ñi seen wërseuk yaatu di jappalé borom wërseuk yu xat yi inna allaha yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam ndax jaamami ñi nga xamné bu seen wërseuk yaato ñu genn diina du len yaatal seen wërseuk ñi nga xamne bu seen wërsëk yaato ñu weddi du leen yaatalé seen wërsëk waye ñi nga xamne bu seen wërsëk yaatu ñexulé ñu xatal seen wërsëk kon loolu moy suñu dundu tay suratul ankabut ngeen tek seen baram ci aya juroom ben fukk ak juroom ben ñu ñaan yalla mu dajal waat ñu fi ci aljuma ji di ñew ci katna mom subhanahu wa ta'ala di leen jox dajé bu guddé inshallah ci bu fukki waxtu ak ñaar tégué ñin fukki min ak juroom manam 11h moy tar jotaay bu ñu wara am ak wa daaray kokki inshallah ci jital Ousmane Wayel ak ay andandom ngir waxtane daara ji ci defam inshallah di ñu ci andil waxtan ci lan dañ defal jotaay tafsir di seen mbokk Aliou Sall and bi israh li sadri wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تي ولو خارلوي سن مبوك عبد الله جاخاتي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم نين دي ام اديما جي جوت تي وقت وي تي كاتنا سني بوروم تبارك وتعالى ñoo ngi won ci suratu al-ankabut muy saaru ñaar fukki lu saar ak juroom ñent ci al-qur'an ñoo won nañ ba am ci juroom benn fukki aya ak ñaar Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah inna Allaha bikulli shay'in 'alim ñu borom fofu dafay wax ne yalla moy yaatalal wërseuk ci kum bëgg yaatal sa wërsëk moy xatal wërsëk ci kum bëgg xatal wërsëgam kum yaatal sa wërsëk la tax mu yaatal ko moy dafa xamni wërsëk wu yaato gën ci yow kum xatal sa wërsëk la tax mu xatal ko da xamni wërsëk wu xat mo gën ci yow ndax amna ñu bu seen wërsëk yaato te fekk lañ leen watel ci bir ci bari wul dañuy gaawa faatu amna ñoo xamne lañuy watal ci bidji nak ci wërseuk dafa bari mom mën nañuy tor lu bari bari ci tax mu jeex ndax ku jeexal da ngay faatu fofu lañ yemon ci inna allaha bi kulli shay'in alim aya juroom ben fuk ak ñaar ci suratu al-ankabut wala tambule tay insha allah ci aya juroom ben fuk ak ñatt ci suratu al-ankabut wala in sa'altahum man nazzala min as-samaa'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna allah قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون سني بارام نينا ولا ان سالتهم بولن لا جون نيوم نيت ني كيغا ياكار ني مو گنا ويدي يالا كيغا ياكار ني مو گنا ساري تيرلي ني يالا كيغا ياكار ني مو گنا ساغان nga laaj ko neko wala nga laaj len neen wa yeen ni sen ciagante gi seen dëngate gi dama leen di laaj man ana kan mooy nga xam ne nazzala min assamaai mooy wàcce di wàcce di wàcce baatu nazzala zëgu nga xam ne dafa am shadda ñu koy tuddee tahdid dafay waral ne wàccum taw du day jékki-jékki rek ne xëpp mu jeex ñaare boo gisee ñu ne nazzala gana wuuteeg léeg-léeg anzala ndax nazzala fi moy taw bi wacci cet sabi ben ñun mu ñëwaat ben ñun mu ñëwaat ndax bo sétlo ba aduna soso ba légui taw bi nu lay def fi mu toll ni tabarakallahu ñu ngi koy def yalla na agati agati jam man nazzala min as-samaa'i kan mo wacce mu joge ca kaw ma an am nox mu tudd taw fa ahya bihi mu dekkal ca tawba fa ahya mu dekkal bihi ca tawba al-ardh suuf min ba'di mawtiha gina ba suuf dehe so laaji lolu la laaj ko ñep la yaquluna dañu la ne ci ko wacce allahumma yalla lolu mom boko laaje lo fekk nit lu mu deung ni juba di ñeek ni jub ñeek ni nangok ni nangu wutak ni saggan ak ni sagganu rek ñu ñep ko ni ci laaj laaj bi yalla na ñu wax ni allah yalla ndax man doxuguma ba gis ku def brevem ci ne mom mo defar asaman ndax ni yalla yi def ni nit ñi def bu ko yalla don def ay reproduction interdit bu ko yalla don def kenn du def len bu yalla don def ne lum def def ci brevem tere ko ko def mané kenn du ko def len motax so laaje ne ku def asaman deggaguma ku ne mana wala diwa moma rek ngay deg moy jall jalalu la yaquluna Allah tawhid bobu di li jëm ci benen xaj ci tawhid ni koy tuddé ar-rububiyyatu mom gu yalla mom mbir yi ginaaw bi mu len bindé xol ne len ginaaw xam ngeen lolu alhamdulillah xol waxal yow muhammad neel alhamdulillah waaw kon na nga sant yalla ndax lay wi larna na nga sant yalla ndax yow ginaaw nanga kenn nga ci ñaari xaj yeb nanguma ci rububiyya nanguma ci uluhiyya nangu ci ñettel bi muy hakimiyya nangu ci ñettel muy asma wa sifat nangu ci mbollem aqsam tawhid yoy bi nga ci nango ba nopi yow nga laaj nit ñi ñom ñu nangu ci benn bi yow mi nangu ci yépp neel alhamdulillah khul alhamdulillah motax baat bobu alhamdulillah baat bu kowe la ndax sant yalla la waye wétal yalla la waye ak ñaan la ndax bo ni alhamdulillah lam la fekke day yok so yoré dara ba nopi nak tibbe ci saxol alhamdulillah lolé nga yor da fay yok alhamdulillah bal li fi net dal kon aktharuhum yepp ci ñoom la yaqulun dañu jëfëndiko seen xel ndax buñu jëfëndiko won seen xel kon su boba ni ñu nango ci tawhid bu rububiyya bobu ni lañu nango ci mbolam aqsam tawhid yi uluhiyya hakimiyya asma wa sifat khaliqiyya tashri'iyya taqniniyya mbolam aqsam tawhid yi dañ ci daldi nangu kon waye duñu yam ci nangu ben rek muy rububiyya ñu la yaqulun Allah mune kon afal bal aktharuhum la yaqilun li epp ci ñoom dañu jëfëndiko seen xel ne buñu jëfëndiko won seen xel li leen jël ci ñu gëmé tawhid rububiyya ñu jall ba gëm bolem tawhid yi kon nak yalla neen wa ma hasil hayat ad-dunya illa lahun wa la'ib wa ma hadhihi al-hayat dundugi wa ma hadhihi nekut dundugi dundugan ad-dunya gu jege gi te gat wa ma hasil hayat ad-dunya dundugu jege gi te gat nekut illa lahul ludul ay jahan wala ibun akfo yalla neena dundugu jege gi wa ma hasil hayat ad-dunya dundu ad-dunya gu jege gi te gat waw dunya baat bi ñew na ci alquran fukki yoon ak juroom waye alakhirah it noon la ci tollu aduna ak alakhirah ño tollo lu ñew ci alquran bo len wagne fuk la ñew juroom fukki aduna ci alquran ak fukki alakhirah ci alquran muy fukki juroom waaw lolu tawazun la tawazun alquran la bari na lol ay baat yo xamne bo len seeti ci alquran ñu am ay safano so len wagne ño tollo lu melni malaaka yeek jinne yi lu melni gudde ak becc lu melni alakhirah ak aduna tabarakallah aduna mi nak al hayat dundugi ad dunya gu gatt gi nga xamne nit ki dañuy yegne da tangam la fi ñewoon waye la tok yeg ni joge na fi ñoo ñi fi xaat ay at te loola kat du dara motax ñu tuddé aduna ad dunya lu jage li dafa jage lol olof nak mom tuddé ko adunu lolou muy wax nak des ci mom mu dañe aduna waw li jangol baat bi ne ad-dunya mu rek mu dañe aduna day fay baye yaga ak yoyé yépp mu baye ko arabiy mom da di jël la ko ci yittel aduna dundigi nekut ludul soko don misal lahun moy da nga ñew sa kër leg leg fekk say dom ñu da defar seeni domi foye kay dari tambali nak di yakaka toggu leg leg ñu fa bol ti beul la ca jox la yakal la yow mi sen papa ne la papa yak bang ni lolu gono yi def bala ngono jot moraf ñu far ko delo dom ya delo ndab ya yak lañ don def nekk ci leneen fatte ni ñom ñanga won ci lehu wala man nga ne garam place bi nga xamne ci la ñu nekk di fo di pousse ay dam ak ñom seen yoyu dañuy jekki jekki rek mbir ma jeex kenn ku ni delu sa keur nga jaar fa do fa gis kenn aduna neena non la mel batayit wala'ibun ampola ampo gis nga buñu démé stade mo xam buñ ci dem da ngay gis buñuy dugg da ngay fay waye stade bu jexé kenn du fay boy genn stade bu jexé kenn du fay boy genn aduna non la mel motax kuy ñew da ngay joy boy dem ñu lay joy aduna nu la mel kuy ñew da ngay joy boy dem ñu lay joy kuy ñew dañ lay réel boy dem fexel ba ré aduna kuy ñew da ngay joy kuy dem dañ lay joyal ku fi ñew dañ lay ré ngay réhal fexel ba boy dem ngay ré wala dat ka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan wa shura fa'mal li mawtika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan wa surura tabarakal kon nak aduna ngi nonu yalla nena nekut ludut lahul walaj mom yalla nak ni ngay fekke pawum xale yi ñu tambali ko tay mu jeex tay nonu nuko raw la yalla fekke aduna ñu war ko tambali mu jeex bis nak fa yalla mo reuy ndax ben bis fa yalla juroom fukki jinni at la ci ñun lol day tekki ne keraba alayhi salatu wassalam feñe jamono tay mutugul ak bis fa yalla mutugul 1 minute fa yalla yeen ñi def mathematique di nek ci ordinateur di calculer setlu len ben bis fa yalla juroom fukki jinni at ci ñun ngeen set baxam bi fi alayhi salatu wassalam gane aduna ak legi 571 ak tay ñaata at la ci ñaata bis la wala bok ñaata minute la fa suñu borom tabaaraku ta'ala yaakar na ne manke ne minute tuuti wa inna ad-dar al-akhirah ne len woor ne ad-dar keur ga al-akhirata gu mujju ga la hiya mom woor na ne al-hayawan moy gey dundu moy al-hayawan gey dundu darul hayati al-haqiqiyya allati la mawt fiha tabarakallah keur goge mom ñafa demone luñ jëlu ci waat te ko fay dundu dode kon nak la hiya al hayawan mom moy dundu gis nga aduna kenn ku ne yalla wutal na law sante mok al akhirah al hayatu dundu gi luy aw santam ad dunya ad dara muy keur gele luy aw santam al akhirah kenn ku ci nek ci ñom ñaar ñi nak ma waxat ko ku nek ci ñun sa ñaari soxna lañ al hay ad dunya soxna la al akhirah soxna la sa ñaari jabar soxna seedi al akhirah fa nga joge da na fegal nga daldi ñew nak ci soxna seedi ad dunya fi nga ayé légui nak di nga ci ayé tabarkala li nga war ci sa poche ci nga joxe dépense ci ngay lek xal ci ngay nan yu sedd ci ngay def yoyu mom dunya mom keur gi di aduna tabarkala dalay ganale nak ba nga defé ne yow dong la bëgg mom keur gi lélen gis nit ngay san mu son lol ciuk ciugi aj mbag ma tabarkala son ci bopam lol defé ne aduna mom rek la bëgg ndax goor ñi toilette ñepp ko ci ne da nga bëgg jël aduna comme soxna jigen ñi toilette ñepp ko ci gis dem bëgg aduna tak ko ngir def ko soxna waye du ci tak kenn ci jigen ñi goor ñi kenn du ko ci tak tabarakallah aduna momi ko seen muy toilette rek dafa bëgg aduna tak ko solo mané ciog tabarakallah wacc sa auto ciukur son lol jigen ñi nonu da ngay gis ndaysan luna jar na len ko legni sax buñ ci seen baxam seen borom bëgg na liam deet waye ñom nañ ko def rek ngir aduna denc len waye dama ne goor ñi duñ jël jigen ñi desu len jël leg leg nga toilette um yag rek magat aduna man li nga magatama ci jaxal daal lay ñett yobul hôpital ñi seet nangami ci nangam ñi ni joge na fi ñi yobu ci kër gu mu jogo ñu wax morgo nga jaar fa jëm ci morgo jakka ja jaar fa ñew ci kanam imam mu def ay ñenti rakka nga joge fa dem ca kër gele na mom de doon na ngora way jëlul nga delu nak ci fa aaw ba ñu wax al akhirah so demé ci yobbo da bo moytu sa ay fofé du neex wa inna ad-dar al-akhirah lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun buñu amone xam xam ni lañ koy xamé yalla mune law kanu suñu nekkon ya'lamun di am xam xam dañu xamné keuruk aduna gi lahwun wa la'ibun dañu xamné keuruk al-akhirah lahiya al-hayawan suko defé lu fi way am lu fi way man diko yobbu ci keur goge diko joxé avion yi dem diko yobbu wa wajadu ma amilu hadiran tabarakallah ñi nga xamné ño fi joggé di dem di yobbu mbir yoyu ñan ñu joggé dem faqiriyé miskiniye jakkaye ci sabilla yoy yep ay barab la yo xamne barab yi frais sa marchandise la sa bagage pour ñu yobbu ko bala nga dem fofé tabarakallah kon nak aduna lahimun lahwun wa la'ib al-akhirah lahiya al-hayawan suratul ankabut ay juroom ben fuk ak ñent yalla nañu fa iza rakibu bu ñu waré fil fulki ca gal ga fa isara ki bobu ñu massa ne yek fil fulki ca gal ga tek ko ca geej ga war ci gal wala ci bato tek ci geej te leg leg geej gi ngelaw li yeengal ko jaxase ko lol mana def jeeyya yalla neena su lolé joté nga na ci biir geej gi jaax li dik neena kum ma san dikal da'u llaha dañu daldi wo yalla dañu daldi wétal yalla mukhlisina lahu ddin ñepp na yalla ci def waaw ñaare ku jaxlé ku ne la ilaha illallah bu yoy joté su taw bi doon taw jambali tay ji jëmele suba day mujj ba mbolem ko dugg ci xolam rek xet ci yalla tabaaraku ta'ala mukhlisina lahu ddin yalla neena amna ñoo fa izara ci bobu ñu masana yek fil fulki ca galga da'u llah dañu daldi wo yalla mukhlisina lahu ddin selalal ko diine ji falamma najahum bamulen muccale nak ilal barri bañu taxaw ca tefef ga isa ca saasa rek hum ñom yushrikun ñu bokale di yalla tabarakallah dugg ci galgi galgi jaxaso ngelaw li bari ñepp ne yalla de ci def yalla nek ginaaw ma ci def te jox ngeen ma ne ma ci def na bañu ta seen yaakar da len di muccal ñom ñepp biñu wacce ba ci suuf nak yalla ni izahum yushrikun la gis neesan ku ci takkon xayna dara ci sindigi dal ni ki kay lañ ma ci waxon gis na ko tay la gis ko xamni ki mom leneen la wax momit ñe wax le tabarakallah ñom ñepp kenn ku nek yalla neena mom duñ ko delo ñukkal ñaari bari wut mune amna ño xamni ni lañuy def fi hali raqa'i ñu daldi wax li fi hali shada'idi ñu daldi wax li gis nga kon bimu waxe legi aduna daldi wax ak warukaay ndeke aduna ngi ni al-akhirah nga nele warukaay mo fi am warukaay wu jëm al-akhirah lan moy warukaay wi moy xel moy xel motax aduna ni khaybu lal yunus bi alayhi salam di wax ci hadith sharif banan law kanati ad-dunya ta'dilu 'inda allah janaa'a ba'uda ma saqa minha kafiran jur'ata ma yunus bi nana alayhi salatu salam bu aduna amone poids bu tol ni lafu yo ci disay neena kon ku yeddi yalla tabaaraku ta'ala do fi mas gokh ndox motax baram bind kat ba muné ta'ammal fil wujudi bi 'ayni fikr ترى الدنيا الدنية كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال تبارك الله سورة العنكبوت آية جروم بن فكو أك جروم لتخ نيو ديف ني مو ليكفروا غير نيو سول جف ليكفروا غير نيو ودي بما آتيناهم تلا نين جوخون تي خيوال sak jëf yalla neena nga nek fo jaxlé bay fi ñepp wono ma wallu sila yalla neena bo fa joggé bu fekké solo jëf ma nga ngay wax bo solo jëf nak mu neenen ngay def li ak furu ngir ñu yeddi bima ataynahum ci lañ leen jox ci xéewal kérok ba sowé leen wal yatamatta'u neena nañu banéxu wal yatamatta'u ni def noon nañu banéxu ci aduna gi li def ci seenu dundu fa sawfa ya'lamuna dañu ma saxam fa nga xamne fa lañuy mujju nak ñom yalla moy tekku ñi nga xamne bu len defale ñu sak jëf waye nonu it la ko yalla bëgge nitit bu defale way bu sak jëf na nga ne ko waw goor wala nga ne alhamdullilah tegal ko ci wet ga muy deug loolu mo gën nit def ba nopi nga bañ ko ca wax len waye sul jëf suñu borom bëgg ko motax nit ñi bëgg ñu ko hawlam yaraw xana gisunu ñom nit anna ja'alna ñun defal nañ leen haraman ab hurum haraman ab rawkay aminan hurum bur te hurum bobu way takhatfu ñangay fekk annas nit ñi min hawlihim leen wër hurum ci yalla neena nañu xol bu baax te xalat ñi nga xamne ñone la ilaha illallah muhammad rasulullah yalla defal len hurum bu melni makk bu ñu xolé fi te xalat makk gi dafa nekkon hurum bu ñong bo xamne walu jël ya fi jambu